Ebu Said'il Hudri'den, Allah-u Teala ondan razı olsun. Rivayet ettiğine göre şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, salatu selam onun üzerine olsun. Öfke, cehennem ateşinden bir kordur. Ona tutulmanız, eğer ayakta isen diyor, tutulanınızdan, ayakta isen oturursun, eğer oturuyorsan, daha da inerek yere toprağa oturursun diye buyuruluyor. Tirmizi'den rivayetle. Yine Ebu Said'il Hudri'den rivayet, Allah-u Teala ondan razı olsun, buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, öfkeden sakınınız. Çünkü öfke insanoğlunun içinde yanan bir ateştir. Baksanıza içinizdeki öfkelerin nasıl gözlerinizi kızarttığınıza ve boyun damarlarınızı şişiriyor. İçinizden biri öfkelendiğini hissedince yere uzansın ve vücudunu toprağa değdirsin diye buyuruluyor. Ve yine devamla diyor ki, öyleleriniz var ki çabuk öfkelenir ve öfkesi çabuk geçer. Bu huyların biri ötekini karşılar. Yani biri öbürüne kısas olur. Bunun yanında öyleleriniz var ki geç öfkelenir ve öfkesi de zor geçer. Bu huyların da biri öbürünü karşılar. En iyileriniz geç öfkelenen ve öfkesini çabuk geçireniniz. En kötülerinizde çabuk öfkelenen ve öfkesi geç dinenlerinizdir diye buyuruluyor. Ebu Humametül Bahali'den rivayet, Allah-u Teala ondan razı olsun. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim gücü yettiği halde öfkesinin keyfini yerine getirmez ise kıyamet günü Allah-u Teala Celle Celaluhu onun kalbini hoşnutlukla doldurur diye buyuruyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Fakat dostlar, şu hakikaten bir gerçektir ki ne hikmeti hüda ise hepimiz acayip derecede sinirli oluyoruz. Ben çok sakinim, ben iyiyim diyen insanlar bile yeri geliyor öfkelendiği ve sinirlendiği anda gözleri hiçbir şey görmüyor. Niçin? Nefis koca oğlan tamamen dört eliyle sarılmış da onun için. Hepimizden öyle, kendi nefsime de söylüyorum. Ulaşmak istediğimiz, hakikaten çabuk olmasını istediğimiz, oluşmasını istediğimiz şeylerin bir anda olmaması veya başka sebeplerin ortaya çıkmasıyla beraber yakınlarımıza, eşlerimize, karılarımıza, kocalarımıza, çocuklarımıza ve iş yerindeki arkadaşlarımıza, biraz önce canım ciğerim diyerekten iki elinle sarıldığın insana bir anda bazen öfken tamamen yumruklarla saldıracak kadar belki de sinirini duvardan veya başka yerden çıkartacak gibi acayip derecede sıkıntıların içerisindeyiz. Gücün yetmediği anda bile içinde öyle bir depresyon başlar ki, öyle şimşekler çakmaya başlar ki hali ruhaniyetinde belki içinde ona beddua eder. Ya Rabbi Settar. Hakikaten de oluyor böyle şeyler. Sinirlerimize hakim olamıyoruz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyuruyor ya rivayetlerinde dostlar. Öfkelenen veya sinirlenen insanın hemen abdest aldığında rahatlayacağı buyruluyor. Diyor ki harareti inşallah su dindirir. O niyetle rıza ilahi için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle buyurdu diye. O anda şiddetini hemen söndürebilmek için abdest alanlardan Allah razı olsun. Niçin? Kainatın efendisi öyle buyurmuş. Öfke ve sinirin önüne geçebilmek hakikaten çok zor. İçinde bulunduğumuz yine ortamda, sosyal noktada, maddesel boyutta, her halükarda ne olursa olsun hepimiz aşırı derecede sinirliyiz. Etrafa bazen gülücükler dağıtıyoruz. Çok güzel. Sadece bu yeterli olmuyor. Ama gülücükler dağıtan noktada herkese güzel görünür iken, en ufacık bir şeyde bazen öyle bir hale geliyoruz ki en sevdiğimizi bir anda birkaç kelimeyle tamamen yıkıp atabiliyoruz. Ailemiz olsun, eşimiz olsun, çoluğumuzla, çocuğumuzla olsun, en sevdiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bazen nefretimize maddi veya manevi noktada en ufacık bir şeyde kırabilecek kadar da dilimizin ısırmasını bilmiyoruz. Niçin? Nefis koca olan öyle diyor. Bağır, kız, taviz verme ona. Hep dinliyoruz zaten onu. İçimizden ne gelirse, hali ruhaniyetimizde o anda birazcık daha şiddetliyse muhakkak onun kulak sesleri oluyoruz. Koca olan ne derse tamam abi peki abi diyoruz. Niçin? Tam tevekkül ortaya gelmemiş ve aynı zamanda da Allah Resulü'nün o güzel örnek hayatı yeterli derecede kalbin içerisine oturtulmamış da onun için. Kendi nefsime de söylüyorum. İçinizden günahkarlarından biriyim. Ama her halükarda tövbe istiğfar Allah-u Teala muhakkak kapının açısını açmıştır. illaki tövbe istiğfar edilmeli. Birini mi incittin, birini mi kırdın, muhakkak ondan özür dile. Muhakkak tövbe istiğfar et ve Allah-u Teala'ya yalvar, ya Rabbi ne olur beni affeyle diye. Çünkü insanların kalplerini kırmak hakikaten çok kolay. Dostumsun, canımsın, ciğerimsin dersin. En ufacık bir şeyde o şu dil var ya, ağzın içerisinde olan, yeri gelir insanı en yüksek makamlara yükseltecek kadar tevazu sahibi olur. Yeri gelir kılıçtan da keskin olup, yaranın öldürmediği şekilde sesin ve insanların söylediği şekilde öldürebilecek derecede insanları farklı boyutlara getirir. Şu dilimize sahip olamıyoruz. Hani diyor ya, dil kafesin içerisinde bir aslan gibidir. Eğer başıboş bırakırsa sahibini parçalar diye. Hakikaten de öyle oluyor. Sahibini parçalatacak derecede bazen düşünmeden konuşuyoruz. Eğer gönül dostları, Allah dostları, tevazu sahibi insanlara baktığınız zaman onlar tane tane konuşurlar. Düşüne düşüne konuşurlar. Çünkü neden? İşin mahiyetini bildikleri için böyle. Ama bize sorulduğu zaman pat diye ortaya atlarız hemen. Şöyle şöyle şöyle yaparsın veya böyle yaparsın veya hemen saldırırız. Niçin? Hala nefsimizin içerisinde bir top gibiyiz. Kendi nefsime söylüyorum. Çok dikkat etmek lazım. Diyor ya, kim gücü yettiği halde öfkesinin keyfini yerine getirmez ise diyor Allah Resulü, kıyamet günü Allahu Teala Celle Celaluhu onun kalbini hoşnutlukla doldurur diye. İnsanları kırmak hakikaten çok kolay. Diyor ki kalp Allahu Teala'nın diyor yerle göre sığamadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Elhamdülillah. Kalp Allahu Teala'nın beytidir, evidir. Eğer sen bir kalbi kırdın isen Allahu Teala'yı incittin demektir. Ya Rabbi Setar. Apartmanda da birçok yaşayan insanlarımız, çevre içerisindeki komşuluk diyaloğunda da yaşayan insanlar birbirimizi ara güre yiyoruz. Biri düşünmeden yukarıdan halı çırpar. Yahu ne yapıyorsun, üstümüz başımız her tarafımız toz duman içerisinde kaldı. Veyahut da efendim biri aşağıdan çocuğu vardır, oynuyordur, zıplıyordur. Fakat aşağıdaki rahatsız olmuştur. Gerçi toplu yaşayan insanların bunlara dikkat etmeleri gerekir ama yukarıdaki aşağıya tak tak tak vurur. Ses çıkartmayın. Ama anne ve baba, ebeveynler de bazen buna dikkat etmezler. Ve ondan sonra adam kapıya geldiği zaman da ondan kötüsü yok. Olabilir. Tevazu sahibi olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Çocuk fıtratını yerine getiriyor ama ebeveynine dikkat etmesi lazım. Aman çocuğum oynama. Fazla zıplama. Ama çocuk yine yapacak bunu. Yine sabırlı olması lazım. Kapına eğer birisi rahatsızlık verdiğinden ötürü kapına geliyor ise ondan özür dilemesini bilmelisin. Ama ne oluyor, biz dikiliyoruz. Öldü mü 5 dakika çocuk, zıplasa ne olur? Veya bugün misafirin var. Bugün de sineye çeksen ne olur? Ama demek ki aşağıdaki gerçekten rahatsız oluyor. Veya gerçekten aşağıdaki çok tipikleme bir şey. En ufacık bir sesten nem kapıyor. O zaman da sabredeceksin. Hani buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Komşunun komşuya olan haklarını dinlemeye, dinletmeye başladığı zaman ana asap diyor ya. Zannettik ki birbirine sanki mirasçı çıkacak gibi. Çok ciddi bir mesele. Öfkemizi yenmenin çok farklı yolları var. Ama dilimizde olması gereken hasbunallahu ve ni'mel vekil. Elhamdülillah. Allah bize yeter. O ne güzel dost. O ne güzel bir vekildir. Emrine binlerce defa şükürler olsun. Onun için mümkün olduğu kadar öfkemizi yenen olmayı Allah-u Teala bizlere nasip-i müessir eylesin. Hırçınlığımızı bir kenara koymamız gerekir. Saldırganlığımızı bir kenara koymamız gerekir. Aynı çatı içerisinde yaşayan bir koca bir erkek, bir koca bir hanımı, aynı ailenin içerisinde. Karı koca bile birbirine öyle bazen tebessüm eder, gözünün içine bakar. O mutluluğu, o teneffüsü aynı yuvanın içerisinde paylaşır. Ama... ola ki bir şey masaya eksik geldi veya bir şey istedin yapmadı veya işte hanımın ailesi, annesi veya babası sana bir şey dedi veya kayınçolar ortadan çıktı, bir şeyler karıştırdılar veya da senin annen baban gelini incitti. Bu aile içerisinde artık çok güncel bir mevzu, insanların birbirlerini hara göre yiyip içmesi ve bu noktada da hemen öfkeleniriz. Ondan kötüsü olmaz. Öyle insanlar var vallahi billahi, söylemekten edep ediyorum, gelinlerine, karılarına, kocalarına çok işkence eden insanlar var. Mesela bu çevremizde de olan, birçok çevremizde olan olaylar da birbirinden farklı. İşte neymiş efendim, gelin sadakatli değilmiş, neymiş damat işte çok dik kapalıymış veyahut da efendim neymiş gelin çocuk doğuramıyormuş sanki kendi tek elinde. Allah-u Teala vermiyorsa nasıl doğursun? Böyle çok olan insan var. Rabbimin takdiri ilahisidir. Rabbim evlat vermemiş. Bazı sebepler zincirinde belki hala beklemesi gerekiyor. Ama öyle aileler var ki hanımı çocuk doğuramıyor diye evden atıyor. Nikahını atıyor, evden boşuyor. Sabırlı olmak gerekir. sabretmek gerekir. Bir yuvayı yıkmak ne kadar tehlikelidir biliyor musunuz dostlar? Bunun hesabını veremezsiniz. Allah-u Teala bunun hesabını çok çetin sorar. Sanki artık öyle bir hale geldi ki dostlar, dört dörtlük Müslümanı olan, yaşayan bir insan olduk. Her şeyimiz bitti, artık böyle birbirimize saldırır vaziyete geçiyoruz. Yuvalar yakıyoruz, komşularımızla haşır huşur, hep birbirlerimizi üzerek, stres ederek. Ama o komşun sana güzel şeyler verse, ya sana şunu hediye getirdim, şunu getirdim, al bunu ye, al bundan da getirdim. Aman kızım bir tabak daha yemek götür, çok severim, sevdiğim yememi de komşuma da söyle. Allah rızası için ona da hediye ediyorum. İşte şu hediyeyle dese o komşuyu çok severiz. Öyle ki. Ama yeri gelir belki o yardımlarında bulunan ve seni seven komşun en ufacık bir hata yapsa, o anki senin de hali ruhaniyetin farklı olduğu, adrenalin yükseldi, ondan kötüsü yok. Hep böyle yapmıyor muyuz zaten dostlar? En yakınlarımızda bile bu maddesel boyutta veya işte komşuluk hukukunda hep ezip geçiyoruz. Ama bizim Efendimiz, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Ekber, tevazu sahibiydi. Allah Resulü'nün kafasından işkembeler, dele pislikleri çeviriyorlardı. Geçtikleri yollara dikenler saçıyorlardı. Allah Resulü'ne hakaretler yapıyordu. Taif'te nasıl taşlandı? Kainatın efendisi. Ya Rabbi, ama o hep tebessüm sahibiydi. O ümmeti için sabahlara kadar ağlayan kainatın efendisiydi. Benim peygamberim bu kadar tevazu sahibi, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'nın yarattığı en büyük güzel insan. Onların kadar mı işkence çekiyoruz? Onlar kadar mı sıkıntı içerisindeyiz? Ashab ne kadar büyük sıkıntı içerisindeydi? Yiyecek ne ekmeği vardı, ne bir şeyi vardı. Hep savaş, her tarafında kötü insanlar, müşrikler, fasıklar, her taraftan birbirlerini yiyenler. Ama her zaman sahabi asap gülüyordu, tebessüm ediyordu veyahut da üzüntüsünü içine gömüyordu. Niçin? Allah Resulü'nden öyle görüyordu da onu hayatına geçiriyordu. Evet, biz göremedik. Kainatın efendisini uzaktan seyredemedik ama öğrendik dostlar. Görmesek de öğrendik. Bilmesek de en azından okuduğumuz şeylerden Allah Resulü böyle böyle yapıyormuş diyebilecek kadar hepimiz bilgi sahibi olduk. İçinize şu mikrofonun ulaştığı yerlerde ben bilmiyorum diyebilecek var mı kainatın efendisinin örnek ahlakını? Farklı sorular da sorulur. Kainatın efendisi bu örnek hayatı hangisiymiş diye. O soranlara da cevabı da çok kolay tabii ki. Güzel olan her şey. Allah Resulü'nde zaten kötü olan yoktu ki. O her zaman en güzeli, her zaman en iyisiydi. Allahu Teala ondan bizi ayırmasın. Allah insanı dostlar mükerrem yaratmış. Yani diğer canlılardan çok üstün vasıflarla donatmıştır. Ona şirin bir suret ve ölçülü bir fizik güzelliği vermiştir. Allah'ın verdiği bu suret güzelliğine siret güzelliğini katmak, yani dostlar, yani huy ve ahlakını da güzelleştirmek insanın görevidir zaten. Allahu Teala ayaklar vermiş, eller vermiş, tefekkür eden için gözler vermiş, bir beden vermiş sana. Ama biraz hasta ama sağlam. Her zaman için senden daha kötülerini düşünüp tefekkür etmen lazım. Elhamdülillah. Bugün oturabiliyorsun, kalkabiliyorsun, yiyeceğini kendin yiyebiliyorsun. Öyle insanlar var ki bir nefesi almaktan aciz. Öyle insanlar var ki şu anda belki bir nefes alabilmek için dua ediyorlar. Ya Rabbi bir nefes. Sayılı bir nefes bizim arkamızdan koştura koştura geliyor. Her an, her dakika, her aldığın bir nefes ahiretten bir eksi puan. Yaklaşıyorsun, ölüme bir sona yaklaşıyorsun. Peki böyle bir sona yaklaşırken Allahu Ekber, Yaradanının huzurundasın, hem de akıbetimizin ne olacağını düşünmeden çevremizdeki insanları yakıp yıkıp geçiyoruz. Ama Peygamberimiz Asaptan Cerir İbni Abdullah'a ne de buyurdu dostlar? Cerir İbni Abdullah'a şöyle buyurdu, bakın buraya çok dikkat edin. Allah senin suretini güzelleştirmiş, ahlakını da sen güzelleştir. Ne kadar güzel. Bu sözü Dile ki Allah-u Teala'nın Habibi, sevgilisi, Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana söylüyor. Diyor ki ya falan, Allah-u Teala seni güzel kılmış, güzel yaratmış, ahlakını da sen güzelleştir. Hadis evrenseldir elhamdülillah. Şimdi daha dikkat etmek gerekiyor dostlar. Peygamberler insanların güzel ahlak sahibi olmalarını baş gaye edinmişlerdir malumunuz. Bunların birçokları zaten vahiy yoluyla ortaya konulmuştur. Kendileri yaşayışları da bu güzel ahlakla bir örnek haline gelmiştir. Ahlak kurumu hiç şüphesiz Peygamberimizin şahsında kemale ulaşmış ve alemlerin efendisinde zirveye ulaşmıştır ahlak, güzel ahlak. Bu gerçeği Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Kainatın Efendisi böyle dile getirdi. Güzel ahlakı sadece insanlara güzel davranmak anlamında da düşünmemek lazım. Bakın, özellikle buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Gizli aşikar her halimizde, yani insanlar görsün veya görmesin, bilsin veya bilmesin, bütün davranışlarımızda ahlaklı olmak zorundayız dostlar. Zira insanlar görmese de insanların yaratıcısı olan sahip Allah-u Teala görüyor. Hani insanların yanında bazen konuşurken seslerimizin telini bile değiştiririz. Daha nazik oluruz. Daha farklı boyutlara gireriz. Belki bazen kendi ailemizin içerisinde çok serbest ve hırçınızdır. Ama biri geldiği zaman sanki böyle dalından kırılacak çiçek gibi kırıtırız. Çok ince oluruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bir bardak su rica edebilir miyim? Ama evde olsan, oğlum şuradan bir bardak su getir lan. Affınıza sığınıyorum. Olan şey bu. Hanımınıza, kız bir bardak su getir. Ama başka bir yerde olsan, birinden istesen bir bardak su rica edebilir miyim? Bu da bir örnek. Ama işte edep var. Ölçü var, takva var. Burada bunların devreye girmesi gerekiyor. Bazen çok güzel süslerle fırçalarız yapacağımız tabloyu, yani insanlara çok güzel duyumlarda bulunuruz ve çok güzel şeyler söyleriz. Ama insanların o dışarıdan güzel görünmemiz gereken insanlar olmadığı zaman ailemiz ve çocuklarımız ve çevremizde bazen çok hırçınlaşırız. Ama aklımıza gelmez ki Allah-u Teala devamlı bizi gözetliyor. Otururken, kalkarken, hareketlerimizde, davranışlarımızda seni gözetleyen, her dakika bilen bir şey var. Sahibin, Rabbin biliyor seni. Çünkü insanlar görmese de Allah-u Teala görüyor ve bizi bizden daha iyi biliyor. Ve biz öncelikle insanlara değil, Allah'a beğendirmek için güzel huy sahibi olmalıyız. Mesele işte burada. Seni insanlar değil Allah sevsin. Allah-u Teala seni sevdikten sonra seni zaten insanlara sevdirir. Mesele buradadır işte. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte buraya ulaşabilmek lazım dostlar. Ashab ne yapıyordu ki? Vallahi ashab Allah Resulü'nden görüyor, hayatına geçiriyor ve Allah-u Teala da onu seviyor ve insanlara ve insanlığa sevdiriyordu. İşte mesele burada. Ama biz sadece kendi nefsime, beni işte patronum sevsin, beni güzel görünmemi isteyen kişiler sevsin, beni çevredeki insanlar sevsin, düşünmüyoruz ki beni Allah sevsin. Düşünüyorum kendi kendime işte. Ha yok. İşte bu sebeple İslam'da sadece dışa dönük davranışların değil de dostlar, içe dönük his ve duyguların, niyetlerin güzelleştirilmesi esas alınmıştır bu davamızda. Duygu güzelliği, ahlak güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani denilebilir ki güzel ahlak, insan olmanın vazgeçilmez bir şartıdır dostlar. İmanın en birinci özelliği, dindarlığın en doğal gereğidir. Bu yüzden de zaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, İslam dini güzel ahlaktan ibarettir. Ve yine buyuruyor ki kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır. Vallahi çok güzel. Alemlerin Efendisi vallahi ne güzel söylemiş. Kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır. İnsanlarla beraber oturursun, sohbet edersin. Veya bazen birisi gelir, sohbetin içerisine kalırsın. Şöyle bakarsın. Oo, çok kalabalık laf kalabalığı yapıyor da, müstehcen şeyler konuşuyor. Veya hatta lagalugaları çok fazla hissedersin ki, bunda takva bulmak biraz zor. Çünkü insanın hali ruhaniyeti dışarı verir. Olgun insanlara baktığın zaman, oturması kalkması edepli olur. İnsanlarla fazla göz göze gelmemeye çalışır. Bir şey söyleyip de bir şey hitap edeceği zaman yüzüne karşı değil başını önüne eğerekten söyler. Veyahut da insanlarla beraber bir şey anlatacağı zaman düşüne düşüne tane tane konuşur. Laf kalabalığı yapmaz. İnsanları yüzüne karşı rencide etmez. Ortaya söyler, o anlar zaten anlayacağını karşıdaki insan. Gönül dostlarını da zaten ziyarete gittiğiniz zaman ah elleri öpülesi sultanlar. Eğer hali ruhaniyetinde tamamen karışıklık var ise ortada bir mesele anlatırlar. Senin de kalbine verirler evlat. Bu meselenin içerisinde senin de hissen var diye. O hemen alır alacağını zaten. Ve sohbetlerde de böyledir. Arkadaşlık gruplarında da böyle olmalı. İnsanların yüzlerine hatalar vurulmamalı. İncitilmemeli insanlar. Çünkü İslam'da birçok insan o aleyhissalatü vesselam Efendimizin dönemindeki o çetin insanlar, putlara tapan insanlar, Lat ve Uzan'ın peşinden koşan insanlar ve hiç gözünü kırpmadan şehveti için, mal mülk için kılıç çeken insanlara Allah Resulü'nün tevasusu ve güzel sohbeti ve tatlı diliyle imana gelmişlerdir. İmana, hem de böyle keskin bir dönüş. Müşriklikten, putperestlikten Müslümanlığa geçiş. Şimdi bazen insanlara öyle bir dinin her şeyini anlatıyorsun, ulaşmak veya iman etmesi bile çok zor. Ama o zaman senin yaşayışına bakarak geçiyordu. Diliyle sözü ve yaşayışı bir mi diye. Mesele işte burada. Ama bizim ağzımızdan başka bir türkü çıkıyor, hayatımızdan başka bir türkü çıkıyor. Hele ikisini yan yana getirdiğin zaman eksi artı zıt kutuplar. Ondan sonra da tabii ki insanların güvenleri kırılıyor. Şevkleri kırılıyor. Çünkü gözleriyle aradığı şeyi sende bulamıyor. Bu ince bir mesele. Çünkü herkes kendine çok dikkat etmeli. O zaman onların başında alemlerin efendisi vardı. Yerin göğün titrediği, toprak bile benim Allah Resulü benim üzerime bastı diye övünen bir ortam vardı. Birisi kainatın efendisine eline değdiği zaman ne şanslı hissederdi kendini. Allah Resulü'nün yanında olabilen, onun kokusunu duyabilen, onunla beraber hali ruhaniyeti değişen insanlar en şanslı insanlardı. Böyle bakarlardı Allah Resulü'ne. Bakabilenler. Ve ondan sonra bir şey kaptığı zaman Allah Resulü böyle yapıyor diye hemen hayatına geçirirdi. Bakamayanlar da vardı. Ashabın içerisinde. Bir gün İslam'ı tebliğ etmek için giden ashabtan bir tanesine İnsanlar soldular. Siz İslamiyet'i anlatıyorsunuz. Peki bana Allah Resulü'nü tarif edebilir misin dediler. Ashab başının önüneydi. Yutkundu ve dedi ki bilmiyorum. Allah Allah dediler. Sen nasıl bilmezsin? İslam'ı sen öğrendin ve onun yanından geliyorsun. Onun güzel ahlakını anlatıyorsun. Dinin vecibelerini anlatıyorsun. Ama Allah Resulü'nü tarif edemiyorsun. Yüzü nasıldı? Görünüşü, giyinişi nasıldı diye. Masab dedi ki edebimizden yüzüne bile bakamazdık ki. İşte burada mesele dostlar. Alemlerin efendisinin yüzüne bile bakamıyor edep noktasında. İşte aradaki fark burada dostlar. Ay, onlar yaşayan insanlardı da onu yudum yudum yudumluyorlardı. Allah Resulü'nün üzerine bir toz konmasın diye kendini perde ve siper edecek insanlardı. Onun için onlar çok şanslı insanlardı. Biz de şanslıyız. Ama mukayese çok farklı. Her zaman anlatıyorum ya, yine de söyleyeceğim Allah rızası için. Onlara sorduklarında, hani alemlerin efendisi kardeşlerimi özledim dedi. Ashab dedi ki ya Resulallah, bizler senin kardeşin değil miyiz diye. Alemlerin efendisi dedi ki sizler benim ashabımsınız. Ben kardeşlerimi özledim. Kimlerdir ya Resulallah o kardeşlerimiz dediğinde, kainatın efendisi buyurdu ya dostlar, sizlerden çok sonra gelip görmedikleri halde iman edip inanan insanlar ve Resulullah'ı yani beni seven insanlar. Kainatın efendisi böyle buyurdu. Yani bizleriz dostlar. Bizlerden sonra gelecek insanlar ve nesiller kıyamete kadar Allah Resulü'nü seven insanlar, Allah Resulü dediği zaman içi yanan insanlar, Allah Resulü'nün adı sohbeti geçtiği zaman ağlayan insanlar, o muhabbetin içerisinde Allah Resulü'nün sohbetinde ruhuna hitap ettiği zaman ay diyen insanlar. Vallahi çok zor değil. Hiç. Zoru başarmaktır asıl sebebi. O da nasıl? Zoru başarmak, zorun üzerine gitmekle olur. Sevmekle olur. Sevgiyi yaşantıya geçirmeye gayret göstermekle olur. İşte onlardan biriydi ashab. Ve yaşıyorlar hakikaten. Ya Rabbi. Onun ahlakı, Hazreti Ayşe annemiz diyor ya dostlar, peygamberimizin ahlakını soranlara, onun ahlakı Kur'an'dır dedi Hazreti Ayşe annemiz. Kur'an'ın istediği bütün güzel ahlak ve davranışlar en güzel şekilde peygamberimiz tarafından yaşanıyordu zaten. Peygamberimiz sireten ve sureten insanların en güzeliydi. Allah güzel ahlakın bütün çeşitlerini onda kemal derecesinde toplamıştı. Kur'an-ı Azimuşşan'da zaten Kalem Suresi 4. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyordu. Ey Resulüm, muhakkak sen en yüksek, en yüce bir ahlak üzeresin. İşte Allah-u Teala alemlerin efendisini böyle tarif ediyor. Binlerce defa şükürler olsun. Peygamber Efendimiz peygamberliğinin en büyük delilidir. Onun bu örnek şahsiyeti ve ahlakı eşsiz bir şekilde sonsuza kadar da zaten takip edecektir. Zira düşmanları bile onun bütün güzel huylarını, örnek davranışlarının şahsında toplandığının görüş birliğine varmışlardı. Peygamberimizden önce ona verilen Muhammedül Emin, yani peygamberlik gelmeden önce bu ünvan güzel ahlakın resmi bir tecellisidir. Can düşmanları bile Allah Resulüne kıymetli eşyalarını rehin bırakırlardı. Yine hiç tereddüt etmeden. Hazreti Ali'nin bu emanetleri, hani Hazreti Peygamberimizin Medine hicretinden sonra sahiplerine dağıttığını biliyorsunuz değil mi? Meşhur bir Yahudi alimi vardı İbn Selam. Peygamberimizin yüzünü görür görmez şöyle demişti dostlar. Bu yüzde yalan olmaz. Ve ondan sonra da o Yahudi alimi İbn Selam iman etmiştir. Bir yüzden. Ama işte Allahu Teala'nın takdiri ilahisi o yüze baktı ve bakışında imanı lütfetti Allahu Teala. Ne kadar samimi baktı. Allahu Ekber. Bir bakış. Bizim önümüzde her türlü imkanlar var. Kitaplar, her yerde kitap dolu. Birçok radyoda sohbetler dinliyoruz. Televizyonlardan bazen bu programları dinliyoruz. Böyle sohbetlere gidiyoruz. Gönül dostlarına ziyaretlere gidiyoruz. Ve birçok şeyler öğreniyoruz. Ama sadece o anda mutmain oluyoruz. Sonra o manevi daire ve halkadan çıktıktan sonra dışarıya adım atar atmaz bitti. Öğrendiğin içeride kaldı. Sen dışarı çıktın. İlim insanlara geldiği zaman temiz olan şeylerin üzerinde yoğunlaşır. Temiz olanın üzerinde ilim yoğunlaşır. Ama işte o ilmi de hemen yok ediyoruz. Nasıl mı? Nasıl olduğunu herkes kendi nefsine sorsun dostlar. Çünkü herkes kendini daha iyi bilir. Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Ebu Bekir gibi yüksek ruhlu insanlarda başka bir delil ve mucize aramadan Peygamberimizin şahsiyetini ve güzel ahlakını yeterli bularak ona teslim olmuş ve imana gelmişlerdi. Biliyorsunuz, müşriklerin elebaşısı Hazreti Peygamber'in amansız düşmanı Ebu Cehil, Kureyş ileri gelenlerinden Ahnes bin Şerik'e bir gün bir soru soruyor. Diyor ki, ey Hakem'in babası, biz bizeyiz, aramızda yabancı yok. Sen samimi kanaatini söyle diyor. Muhammed yalan mı söylüyor, yoksa söyledikleri doğru mu? Ebu Cehil'in cevabı düşündürücü dostlar. Diyor ki, vallahi Muhammed doğru söylüyor. Doğru sözlüdür. O hiç yalan söylememiştir, söylemez de. İşte böyle. Gerçekten Ebu Cehil sırf kibir ve gururuna yediremediğinden zaten Hazreti Resul'ün karşısına çıkıyor ve ona boyun eğmeyi içine sindiremiyordu. İşte böyle. Demek insan gerçeğin karşısına her zaman cahiliyetinden, yani doğruyu yanlış sanarak çıkmaz. Doğrunun doğru olduğunu bile bile karşısına çıktığına düşmanlık yapar. Nefsi, kibir ve gururu veyahut da başka bir duygusu onu gerçeği kabulden, doğruya boyun eğmekten alıkoyabiliyor. Nitekim biliyorsunuz Peygamberimizin amcası Ebu Talib'i, Peygamberimizi çok sevdiği, doğru söylediğini de bildiği halde üyesi olduğu toplumun, yani bulunduğu yerde son anda ölüm korkusundan atalarının dinini terk ettiği, yeğenine tabi oldu demelerinden utandığı için zaten biliyorsunuz Peygamberimiz iman etmedi. Doğruyu Allah-u Teala bilir. Bu konuda çok farklı söylemişler var. Mesele çok önemli. Biliyorsunuz Bizans İmparatoru Heraklius'u ve Mısır hükümdarı vardı biliyorsunuz Mukavkıs. Birçok konuların içerisinde geçti. Sırf dünyevi makamlarının ellerinden gitmemesi için Peygamberimizin doğruluğuna kesin kanaat getirdikleri halde İslam'a girmeye yanaşmamışlardır. Günümüzde de böyle birçok şey var. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız ortamda, birçok yerlerde, kurumlarda, iş yerlerinde, birçok yerde, birçok şeylerde bazı şeyleri bilirler ama sadece ve sadece bulundukları ortamı, bulundukları mevkiyi kaybetmemek için nefsi, mesele orada işte. Nefsi. Orayı kaybetmemek için bu konuya eğilim göstermezler. Sadece makam, koltuk, sandalye, tabure vesaire. İşte oralardan kaybediyoruz. Nefisten kaybediyoruz. Bazen bakıyorsun ona bir işin düşecek o adama ama bir hatası var. Yüzüne söyleyemiyorsun. Çünkü niçin? Maddi mevhantın var belki de ona. İşin düşecek iki gün sonra. Belki onun eline bakacaksın. Belki onun eline avucuna düşeceksin. Söylemiyorsun. Niçin? Söylersen İstifade edeceğin şeyi kaybedeceksin. Koy kenara diyorsun, boşver. Bilgin belki bir yerlerden duyar. Tebliğde de kaçıyoruz dostlar. Tatlı tatlı belki güzel mesajlar verilebilir. Bir insan namaz kılmıyorsa, örnek veriyorum. Sen namaz kılmıyorsun. Sen günahkarsın. Hele bazıları var ki sen kafirsin. Haşa ya Rabbi Settar. O kadar. Sen benim fikrimde misin, fikrimde değilsin, sen kafirsin. Ya bu kadar mı basit konuluyor? Bu damga bu kadar mı kolay vuruluyor? İnsanlara tebliğ etmede bir metotla bir şekil var ise o şekli bulabilmektedir ehemmiyet. İşte güzel ahlakın burada devreye girecek. Sen namaz kılmıyorsun, günahkarın birisin diyeceğin yerde tatlı bir metot ve diyalogla girerek Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek inşallah sana da nasip olsun. Tevazuyla gir olaya. Sen namaz kılmıyorsun diye bir insanın üzerine gideceğin yerde. Geçenlerde bu kitabı karıştırıyordum. Belki işine yarar diye size vermek istedim. Allah rızası için niyetimdi. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım diyerek belki bir namaz hocasını sevdiğin bir arkadaşına verirsin. Tatlı değil, iğneleme yok. Sadece mesaj var. Vallahi seni çok seviyorum. Allah-u Teala bunun hesabını benden sormasın diye sana bir namaz hocası vermek istedim. Ne olur bana da dua et. Niyetim seni incitmek değildi. Sadece namaz kılmayan insanın akıbetinin iyi olmadığını bildiğim için sadece seninle paylaşmak istedim duygularımı. Ne olur beni affet diye. Hem de gizli gizliye, başkalarının yanında da değil. Özel bir yerde vermek. İşte edep budur. Bu mesele çok önemli. İncitmeden. Veya bir hatasını söyledin. Veya bir gıybet etti. Senin incitti. Senin gıybetini yaptı. Hani gıybet zaten günümüzde artık böyle su gibi içtiğimiz bir şey. Çok rahat. Çok rahat yapıyoruz. Artık böyle. Yani gıybeti artık biz böyle gıybet olarak görmüyoruz. Allah bizi affetsin. Yememiz, içmemiz gibi normal. İki dakika önce sohbetimiz var, sohbet ediyoruz veya çok diyoruz. İki dakika sonra kapıdan çıktıktan sonra çatır çatır çatır çatır arkalarından. Bir de sessiz, bir de gözümüz kapıda. Aman ya birden içeri girerse, benzin halimiz ne olur o zaman? Yavaş yavaş, fısıldayarak fısıldayarak belki de. Bulunduğumuz ortamda her şey normal oldu. Onun içinde tabii başımız sıkıntıdan eksilmiyor. Başımızda dertlerimiz bitmiyor. Tabii bazı dertleri de dert olarak görmemek gerekiyor. Çünkü biz affedersin kaşınıyoruz. Davet ediyoruz birçok şeyi. Onun için başımızda birçok imtihanlar oluşuyor. Ondan sonra da ağlıyoruz. Yetişmiyor da, olmuyor da, yetmiyor da. Tabii ki bugün fakiri ağlıyor bağıra bağıra. Zengini de ağlıyor bağıra bağıra. Ortası da ağlıyor bağıra bağıra. Bunun fakiri, zengini de ortası da bağırınca gerçekten ihtiyaç sahibi kim ortada yok zaten. Herkes ağlıyor. Yetmiyor param, tutmuyor param, şu olmuyor, bu olmuyor, yetmedi, şu olmadı, bu olmadı, şuyum yok, buyum yok. Nefis zaten doymaz ki. Bir evin olsa villa dubleksini istersin, dubleksin olsa tripleksini istersin. Tripleksin olsa ya güzel bir de yazdığım oldu dersin. Arabayı alırsın işte arabanı beğenmez. İşte Doğanlı Şahin'di dersin, onun arkasından bakarsın ki Avrupa arabalarına gidiyor. Avrupa'dan sonra bir Mercedes görsün. Öf be şu arabaya bak Mercedes. Sonra bakarsın bir tane BMW gördün. Üf şu arabaya bak dersin. Nefis doymaz ki. Keşke benim altımda. Düşünmezsin ki onun dört tekerlekli ondan olmayan insanlar da var. O aklınıza gelmez. Nefsin istediği bir şey var. Şu olsaydı. Çorba içersin belki de bir yemek yiyeceksin. O işte kebap olsaydı ne güzel giderdi. Oradaydı yerdik. Zaten onu hep arıyoruz zaten. Yani nefis her zaman ne verirsen ver yetmez. Bugün cebinde belki 500 bin liran vardır, belki 1 milyonun vardır. Paran yoktur, belki yarın işe gidecek. Ertesi gün cebine bir yerden 50-100 milyon gelse, başkası da bir hayır yapacak ortaya çıksa desek yahu. Bildiğim birisi varsa şöyle bir 200-300 milyon param var, onu vermek istiyorum ama. Oh, keşke ben olsaydım şu. Cebindeki parayı beğenmezsin. Neden? Hemen onu atlayabilmek için. Onu da alabilmek için. Çünkü hep ileriye isteyecek. Edep boyutunu da kaçıran insanlar. Sonra ne yapıyorlar? Ailelerini beğenmiyorlar. Daha farklı dışarıya açılıyorlar. Seninle bir ömrünü aynı yerde geçiren, aynı yuvanın içerisinde geçiren. Tabii ki hanımına da emniyet vermiyorsun. Dışarıda çok daha farklı, nefsine hoş gelecek daha farklı güzel insanlar görünce. Nefsen onlara doğru da yöneliyorsun. Kendini de o zaman yine aileni de beğenmiyorsun. Böyle çok dostlar. İçinde bunun nefis her zaman için daha ileriyi ister, daha ileriyi. Ne kadar zengin olursan ol, kavrun kadar da olsan yine doymazsın. Çünkü mal malı çağırır. Ama ne diyor? Ahirette en çabuk ve en kolay hesabı görülecek olanlar fakirlerdir diye buyuruluyor. İlk cennete girecek olan onlardır diye buyuruluyor. Ama sabredenler. Tabi zenginlik olanlarda zenginlik kötü bir şey değil ki. Onu Allah rızası için yerine kullananlardadır asıl maharet. Onu da bazen uzak tutuyoruz. Paramız varken vermeyiz, olmayınca da ağlarız. Bu işler hep böyledir dostlar. Kendi nefsime söylüyorum. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. İşte böyle. Peygamberimizin güzel ahlakı bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde İnsanı hayran bırakan mucizevi bir özelliğiyle de karşılaşır insanlar. Çünkü şuna dikkat edilmeli. Güzel huylar elbette birbirine zıt değildir. Fakat her birinin kemal noktada en yüksek derecede bir şahısta toplanması zordur. Bazı insanlara bakarsınız çok hırçın olurlar. Çok hırçın. Onda bazen yumuşaklık bulamazsın. Bulsan da nadirattır. Kızla bir süre içerisinde yumuşak olur. Ondan sonra birden yine hırçınlaşır. Böyle hep somurturlar böyle. Başlarını çatar somurtur. Bazen güler. O da işine geldiği zaman ondan sonra yine ciddileşir. Bazıları vardır çok cıvıktır. Ondan sonra bulamaç gibi. Her şey lak lak lak lak lak lak lak. Her şeyin altına girerler. Her şeyin üstüne çıkarlar. Ondan sonra konuşurken, sohbet ederken şakaları bazen karıştırırlar, incitirler. Ne söylediklerini bilmezler. Bazıları vardır, tutar tutar kendine dayanamaz, şak diye yine araya girer, yine insanlara beraber cıvıklaşır. Bazen de bazıları çok ciddidir. Bunun ortasını bulan insanlar nadirdir hakkında. Bazen de hiç konuşmayan insanlardır, fazla konuşmazlar. O da insanı çok sıkar. Öyle somurtur durur. Ama hakikaten tatlı, bunların içerisinde en güzel tatlı dil, güler yüzle tebessüm eden ve insanlara her zaman güzel mesajlarla, tebessümle ulaşandır. Yani Allah Resulü'nün istediği gibi. Burada işte biraz önce aktarmak istediğim bu özellikleri, yani birbirine zıt olanlar, ayrı noktada olanlar bir insan üzerine toplanması çok zor. İyi bir sıfatın ve niteliğin en üst derecede olması başka bir iyi sıfatı zayıflatabilir. Anlatabildim dostlar, burası çok ince. Mesela son derece yumuşak huyluluk ile son derece yiğitlik ve kahramanlık tezattır. Bir insanın üzerinde olması takdir-i ilahi. Veya tam bir alçak gönüllülük ve tevazu ile son derece heybetli ve vakar. Bu da bir insanın üzerinde bulunması çok farklı ve zor. Kılı kırk yaran bir adalet ve son derece merhametlilik. Bu da bir insanın üzerinde çok zor. Veya tam bir ululukla tam bir cömertlik. Veya da engin bir sevgi ve şefkat yerinde gösterilen hiddet ve kızgınlık. Bu da bir insan üzerinde bulunması zor. Son derece affedicilik ve son derece izzet ve nefis ve tavizsiz bir onurculuk. Bu da çok zor. Bir insan üzerinde. Çünkü ikisi de zıt ve tezattır. Tam bir tevekkül ve son derece tedbirlilik. Yani sınırsız bir cehd ve gayret ve çalışkanlık. Birbirine zıt gibi görülen bu güzel huylar dostlar, bir arada hem de zirve noktasında bir şahısta toplanması, bir huy, bir huya engel olmaması harika. Hatta mucize sayılabilecek bir haldir. İşte bu bütün anlatılan şeyler, birbirine farklı kutuplar gibi olan şeyler, Peygamberimizin şahsında gerçekleşmiştir. Hepsi var çünkü Allah Resulü'nde. Tevazu, mutluluk, güzel. Ha, yerini geldiği zaman da sertlik nasıl? Allahu Teala'ya dil uzatıldığında, İslam'a dil uzatıldığında, harp meydanına çıktığında, ondan önce gül dağıtan Allah Resulü harp meydanında kılıcıyla birçok keferenin kafasını düşürmüştür. Elhamdülillah. O da çok farklı. Tatlı dil, güler yüz, tevazu. İnsanlara o güzel İslam'ı anlatabilmek, herkese bir çiçek uzatabilmek, teşbih tahta olmasın. Ama bunun tam tezadı da harp meydanında yeri geldiği zaman da müşriği darma duman edebilip üzerini parçalayacak derecede kılıcını muazzam kullanması. Elhamdülillah. İşte bunların hepsi alemlerin efendisinin şahsında gerçekleştirilmiştir. Bu da onun peygamberliğinin en güzel delillerinden bir tanesi. Emrine binlerce defa şükürler olsun ya Rabbi. İşte buralara dikkat etmek gerekiyor dostlar. O güzelliği yakalayabilmekte. Ama biz bunları bildiğimiz halde daha çok dikkat etmemiz gerekmez mi? Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bir defasında kendisini öfkelendiren bir adama diyor ki, eğer beni öfkelendirmiş olmasaydın seni mutlaka cezalandıracaktım dedi. Bu sözüyle Allah-u Teala'nın şu buyruğunu hatırlatmak istediğini belirtmiştir. O da şuydu dostlar. O takva sahibi olanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah da güzel davrananları sever. Ali İmran suresi 134. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. O takva sahipleri. İşte zaten orayı yakaladığımızda iş bitiyor. Takva sahibi. Nasıl mı olur takva sahibi? Hepimiz biliyoruz dostlar. Herkes kendi gözünce ve fikrince bir takvayı çizebilir. Tatlı dilli olan, tebessümlü, yüzünde devamlı gülücükler bulundurmaya çalışan, insanları incitmeyen, bulunduğu imkanlarla geçinmeye gayret gösteren, sevdiklerine daima doğru ve güzel mesajları veren, değer verdiği ve hayatında bulunan insanlarla acılarına ortak olabilen ve hitap noktasında da her zaman en cömert ve en mütevazi olan, Allah için hayır ve yardımları seven ve İslamiyetin ve güzel şeylerin dışında edepsizce şeyler broş olduğunda yüzü kızaran, haramdan kendini uzak tutan, yenilip yenilmemesi ve içilip içilmemesi noktasında soru işaretleri olunan yerde Allah-u Teala'ya tevekkül edip itina gösteren ve insanlara güzel mesajlar veren, her şeyi lükste, konforda değil de sadelikte arayan. İşte dostlar, takva basit bir mesele değildir. Ashaba baktığınız zaman hepsi bir takva sahibiydi. Anlatıldığına göre yine Ömer bin Abdülaziz, Allah-u Teala ondan razı olsun, bir gün bir sarhoş gördü. Adamı yakalayıp cezalandırmak istedi, fakat o sırada sarhoş kendisine hakaret etti. Sarhoş kendisine hakaret edince halife birden geri dönüverdi. Kendisine, ya emir el müminin, niye adam sana edepsizce konuşunca onu salıverdin diye soranlara şu karşılığı verdi: çünkü o beni kızdırmıştı. O durumda eğer onu cezalandırsaydım, bunu öfkemden dolayı yapmış olacaktım. Oysa ben hiçbir Müslümanı nefsimi tatmin etmek için dövmek istemem, dedi. Halife hem de dostlar, ne kadar ciddi bir mesele. Ama bize birisi şöyle birazcık dişini gösterse, birazcık kaşlarını çatsa, elimde olsa sandalyeyle üzerine çıkacağım. En ufacık bir şeyde hakaret etse, yolda yürürken bile adam bazen bir bilmeden omuz atıyor, hemen dönüyorsun sanki adamı yıkacakmış gibi. Hop hop birader, ne yapıyorsun gibisinden. O mesafeyi de buzdan hemen çıkacak üzerine. Çok oluyor zaten. Trafikte de böyle oluyor. Adam yanı çıka sağdan önüne kırdı, arabayı kırdı veya solundan kırdı. Veyahut da birazcık bekledi, saat saat korna. Zaten kalkacak gidecek adam, oraya yatak döşek sarıp yatacak değil ya. Her şeyi de bağırıp çağırırız. Trafik lambasında bile öyle. Bir dakika adam, yani şöyle birinci vitese takana kadar, o debriyajın adamı arabayı geçirirken birinci vitese daha takacak adam çıkacak. Lamba da artık gözlerini kırpıyor. Hani sana geç diyecek. Ooo, orada 10 tane korna çalıyor. Zaz. Hani gören der ki sanki acil servise hasta yetiştiriyorsun veya doğuma kadın yetiştiriyorsun. O kadar şeyli. Hiçbir şeye sabredemiyoruz zaten. Veya yemek bekliyorsun, sofraya gelecek. Hala nerede kaldı bu yemek? 5 dakika sonra yiyeceksin dostum ya. Ölmedin ki. Yapıyoruz biz bunu ya. Hepimiz yapıyoruz. Ve eve geldin. İşte hanımın ola ki senin ihtiyacın olan veya giymen gereken şeylerden bir tanesini ütülemedi. İşte pantolonun ütülenmedi veya da efendim gömleğin ütülenmedi. Ona benzeri şeyler. Hemen oradan fırça çıkardın. Bunu niye ütülemedin? Bilmiyor musun ben bunu giyeceğim? Hemen fırça atarsın. Kalp kurmak çok kolay çünkü. Hemen. Yapmak için ona bir saat dil dökersin. Evin ne tadı kalır, ne tuzu kalır. Hepimizin başından geçen şeyler. Erkek kalkıp da sen oradan kendi ütünü yaptığın zaman adın kılıbık olur. Yavsın millet ne derse desin dostum ya. Ya sen kendi ütünü yaptın diye örnek veriyorum. Hemen diyeceksin sen öyle mi yapıyorsun? Yeri gelirse yaparım. Çünkü bunun adı kılıbıklık değildir. Bunun adı güzel ahlaktır. Allah Resulü bile evin birçok ihtiyacını yapıyordu. Alemlerin efendisi olduğu halde. Benim peygamberim yapıyor bunu. Ama ben yaptığım zaman da kılıbıklık, haşa. O zaman dilini çok uzatıyorsun. İlerlere götürüyorsun. Ben Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyorsam evdeki bazı şeyleri de paylaşırım. Ama millet bana ne derse desin, derdine de düşmem yani. Çünkü dil söylediği kişiyi tanır. Çünkü o benden çıkıyorsa o gıybet, o dedikodu, o suizan, dil beni tanıyacak ve ben onunla hesap edeceğim. Hani birinin bir gün gıybetini yapıyorlar. Sonra İmam Gazali'ye diyor ki, ona diyor bir kese altın gönderin. Aman efendim diyor, bu adam sizin gıybetinizi yapıyor, sizi çekiştiriyor. Diyor ki kusura bakmasın ne olur. Daha fazlasını gönderecektim ama bu bir keseyle idare ediversinler. Ondan sonra ona götürülüyor, böyle dedi diyor sana. O adam hemen geri geliyor. Diyor ki ben sizin gıybetinizi yaptım. Sen diyor bana bir kese altın gönderdin ve özür diledin daha fazlasını göndermek için. Bunun hikmeti nedir dediğinde, diyor sen benim gıybetimi yapınca zaten benim günahlarımı omuzuna aldın, yüklendin. Allah razı olsun sana teşekkür edeceği yerde. Yani teşekkürü ne güzel dile getiriyor. O kadar günah mı? Ben hata işlemişim, günah düşmüşüm. Birçok hatalarım var. Sen benim gıybetimi yaptın. Bana iyilik yaptın. Beni hafiflettin. Sarılıp öpmem lazım. Teşekkür etmem lazım. O da öyle yapıyordu işte o. Bir kese aldı. Ne güzel bir mesaj. Ama artık bizim diyorum ya dostlar, yemek içmek kadar kolay oldu bu gıybet etmek. Dedikodu etmek. Başkalarını çekiştirmek. Ondan ona vur. Zorduğu zaman da elhamdülillah Müslüman. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama Allah Resulü'nün dediği gibi mi acaba? Meseleyi oradan yakalamaya çalışıyorum. Allah nefsimizle baş başa bırakmasın. Hakikaten çok hırçınız dostlar. Hakikaten ben saldırgan değilim, ben hırçın değilim diyen insan var mı? Çok azaldılar. Belki de artık yokların içerisindeler. Çünkü hepimiz aşırı derecede şiddetliyiz. Şiddeti seviyoruz. Televizyonların da buna çok etkisi var. Hangi televizyonu seyrettiğinde her için çiçek dağıtıyor? Hayır. Ya muhakkak birbirlerini yiyorlar. Yok efendim, o onu öldürüyor, o onu öldürüyor, onun karısını yoldan çıkartıyor, onun kocasını yoldan çıkartıyor, onun çocuğunu, kızını, kısrağını. O kadar zaten böyle seyrediyoruz. O kadar güzel bir şekilde. Bize cennet dağıtıyor çünkü. Tövbe estağfurullah. O kadar rahatız ki dostlar. Bir şeyler artık eleştirme hoşumuza gitmiyor. Ona hep böyle, hep saldırganlık var. Hep dehşet var. Gazetelere bakıyoruz zaten. Tabii ki günün gündemi yordamlı noktasında. O onu öldürmüş, o arabanın altında kalmış, o üstünde kalmış. Hep böyle dehşet, şiddet, dehşet, şiddet. Zaten bunalan ruhlarımız var. İşte burada kul Allah-u Teala'ya yönelmediği zaman infilak ediyor. Güm diye patlayıp konfeti gibi dağılıyor ondan sonra. Çünkü şiddet de çok etkiliyor insanı. Ve onun için de hırçın ve saldırgan oluyoruz zaten. Hedefimize ulaşamadığımız şeylere bu sefer muazzam ya sitem ediyoruz, ya dille, ya da tamamen böyle hakaretlerle, veya bu da şiddet boyutunu elleri noktaya götürüyoruz. Ailemizi kırıyoruz. Sanki akşam mesela gündüz aile dışarıda bir problemin var. Yapmak istedik de yapamadığın ve ulaşamadığın bir olay var. Akşam eve geliyorsun, hanımın işte ne yapsın akşama kadar, çoluk çocuğun içinde altında ezilmiş, üstünde ezilmiş. Ondan sonra temizlikte, evin ihtiyaçlarıydı, bütün sıkıntıları kadıncağız üstleniyor. Ne sıkıntıların içerisinde, evin içerisinde akşam eve geliyor. Evde eve geliyorsun akşam. Kadıncağız seni karşılayacak. Hemen surat bir karış. Ondan sonra cıma. Kadının da bir gün hevesi var. Akşam işte kocam gelse de işte dizin dibinde otursan da sohbet etsen de şudur budur. Ne güzel düşüncelerle seni karşılıyor. Belki o yemeği yaparken, o tuzunu bile dökerken, yemeği karıştırırken veya sofrayı temizlerken veya sofrayı hazırlarken veya evin içerisindeki ihtiyaçları giderirken belki seni düşünür. Akşam gelse de şöyle yapsak, konuşsak, sohbet etsek veya şöyle olsa böyle olsa vesaire. Ama akşam gelip de dışarıdaki olaylarını evin içerisine empoze edip de en ufacık şeyde onu çatıp da onun gününü zehir ettikten sonra sen arnın sabaha kadar seyde de olsa ne hükmün var? Kalp kırdıktan sonra. Veya çocuktur, fırtlatacağı atlar, zıplar, tepez düşer, bağırır, çağırır. Stresini vurmak için çocuğa iki tane patlatır, uzatırsın. Veya çocuk normaldir o yaptığı şey, ama yapıyoruz işte bunları. Üzüyoruz ailemizi. Veya bunu tam tersini düşünün. Bir tarafı cennete, bir tarafı cehenneme değil, Allah-u Teala'ya sığınırım. Eşit derecede düşünmek çalışırsan. İşte gündüz işte efendim komşuna kızdın. Hatunlara gelelim sırada. İşte çocuğuna kızdın. Kaynanana kızdın. Gelinine kızdın vesaire. Şu oldu, bu oldu. Sudan sebeplerle yani. Çünkü onlar da öyle hep sudan sebeplerledir. Çünkü hep birbirimizi kızmamız. Akşam adamcağız akşama kadar çalınmıştır. Hayatı kaymıştır dışarıda. Yorulmuştur. Böyle büyük bir muhabbetle der ki evime gideyim de şöyle bir rahatlayayım. Stres atayım. Çocuklarımla beraber istirahat edeyim. Yemeğimi yiyeyim. Böyle birazcık işte konuşalım, oturalım vesaire. Evden içeri bir girersin, Allah. Öyle bir bakarsın ki teneşir taşı gibi karşına dikilmiş. Surat bir karış, sitem. Yahu selamun aleyküm, hayırdır inşallah ya, ne oldu? Yok bir şey, canım sıtkın. Öyle mi karşılaman lazım kocanı? Adam dışarıda akşama kadar nefsiyle mücadele ediyor, malıyla mülküyle mücadele ediyor. Ne streslerle eve geliyor. Surat böyle bir karış dediğim gibi, musalla taşı gibi içeri giriyorsun. İşte sinirli, stresli, çocuğa bağırıyor, onu çarpıyor, bunu döküyor. Ondan sonra da adamın bütün hevesi kaçıyor. Ondan sonra da adam dank diye 2 dakika sonra yatar. Yemeğini yer yemez, burnundan zehir olur. Eğer fırsatı varsa dışarı kaçar. Arkadaşlar çağırıyor, işim var der. Vurur kapıyı gider. Veyahut da döner arkasını yatar. Ondan sonra da kadın bekler nasıl bir mutluluk yuva kuracaksa. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Şu dilimizi ısırmasını bir türlü beceremiyoruz. Olur olmaz konuşuyoruz işte. Kalp kırıyoruz. Koca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ağzına taş koyuyormuş. Allahu Ekber. Çakıl taşı. Lüzumsuz konuşacağım zaman dişimin arasına gelsin istediğim de onu konuşmayayım diye. O büyük Ebu Bekir Sıddık. Dünyadaki diğer bütün insanların ameli ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kefeye gelse, onun imanı bir kefeye gelse diyor, bütün insanlardan üstün gelirdi diyor. O Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Muaşere-i mübeşşere. O sultan. Allah-u Teala onun adına bizi affı mağfiret eylesin. Ağzına taş koyuyor. Biz ağzımızdaki taşı bırak, neredeyse elimizden gelse karşımızdakini parçalayacağız. Mesela işte burada örnekler vermekle bitmez. İllaki ve illaki kendimize hakim olabilmek için mahşer gününde huzur-u ilahide Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken birazcık yüzümüze ak olabilmesi için o sırat-ı müstakimde, o sıkıntılı bir yerde kainatın efendisinin sancağı şerifi altında toplanabilmek için illaki ve illaki Allah Resulü'nün rengine boyanmamız lazım. Ben bayalamam, işte ben yumuşak olamam, işte ben şöyle olamam, böyle olamam diyenler de o zaman biz de diyoruz ki o gün Allah Resulü'yle beraber olamazsın dostum, bu kadar basit. Sen bilirsin. Çünkü çözüm bulmak her zaman için kolaydır. Şimdi inşallah dostlar aramız varmış, değerli yönetmenim işaret etti. Aramızı verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Allah-u Teala ondan razı olsun, bir defasında adamın biri peygamberimizin de bulunduğu bir yerde, aleyhissalatü vesselam efendimizin bulunduğu bir yerde Ebu Bekir'e hakaret etmiş. Ne Ebu Bekir radıyallahu anh ne de peygamberimiz adama hiçbir şey söylememişler. Fakat adamın sözleri bitince Ebu Bekir radıyallahu anh ona bir şey söylemeye başlamış. Bunun üzerine peygamberimiz yerinden kalkarak gitmeye koyulmuş. Ebu Bekir Sıddık arkadan koşup yetişince de ya Resulallah, adam bana hakaret etti, ben sustum. Fakat bir şeyler söylemeye başlayınca yerinden kalkıverdim. Acaba neden dedi. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyurdular. Sen suskun dururken adama senin adına melek cevap veriyordu. Fakat sen konuşmaya başlayınca melek gitti ve şeytan gelip oturdu. Böyle olunca şeytanın bulunduğu yerde oturmak istemem dedi. İşte dostlar, ne kadar ciddi değil mi? Demek ki biz karşımızda olan insanlarla, bize hakaret ve bizi üzen ve inciten insanlarla beraber olmaya başlayıp onlara sabredip susunca melekler bizim yerimize onlara cevap veriyorlar. Ama ta ki ben konuşmaya başladım da zehrimi ve şiddetimi kusmaya başladığımda şeytanlar öyle doluyor ki demek halay çekiyorlar üstümüzde. Belki bir tane değil 10 tanesi geliyor. Sabretmek lazım. İşte Allah Resulü de şeytan bulunan yerde ben oturmam diyor. Ne kadar güzel bir örnek değil mi dostlar? Çok dikkat etmek gerekir. Diyor ki şu üç şey haktır ve gerçektir. Birincisi diyor, herhangi bir kimse sırf Allah rızası için kendisine yapılan bir haksızlığı affederse Allah onun şerefini artırır diyor. Elhamdülillah. Çok dikkat edin. İki, herhangi bir kimse daha çok mal biriktirmek amacı ile dilencilik yapmaya kalkışırsa diyor Allah onun malını eksiltir. Dilencilik derken sadece el açıp böyle kapının önünde oturmak değil. Orayı anlamışsınızdır zaten. Üçüncüsü ise herhangi bir kimse Allah rızası kazanmak gayesiyle diyor sadaka verir ise, yardım yapar ise Allah onun malını çoğaltır diyor. Elhamdülillah. Olay çok netliğiyle ortaya çıktı. Fakat bunların hepsini yapabilenlere ne mutlu. O birincisinde özellikle ilk zikrettiğimde herhangi bir kimse sırf Allah rızası için diyor kendine yapılan haksızlığı affederse Allah onun diyor şerefini artırır. Elhamdülillah. Yaradanım senin şerefini artırmış, ne kadar güzel. Şu affetmeyi bir becerebilsek. Çok zorlanıyoruz dostlar. Affetmeye çok zorlanıyoruz. Affetmek bizim için çok zor. Biz başkalarına bir şey yapsak, bir hata yapsak, bir incirsek, kırsak, bir şey olsa affedilmeyi bekleriz. Keşke affetse ya. Şunu aramız bir düzelse de vaziyeti kurtarsak. Ama nedense biz de bir şeyler yaptığımızda başkalarını affetmemiz gerektiğinde ayağımızı böyle özür gibi diretiriz. Mümkün değil. Onun için de işte sen affedersen Allah-u Teala şerefini yükseltiyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Yaradanımız Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır ve affederdin. Çok dikkat etmek gerekiyor burada. Affet ki Allah-u Teala da seni affedecek insanlar halk etsin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, Allah-u Teala ondan razı olsun, rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz salatu selam onun üzerine olsun şöyle buyuruyor. Her şeyin bir şerefi vardır. Meclislerin en şereflisi katılanlarının kıbleye dönük oturdukları meclistir ortam olarak. O zaman güven içinde oturup sohbet edebilirsiniz. Uyumuş ve abdestini bozmuş kimsenin peşinden namaz kılmayınız. Namaz kılarken bile olsa diyor, yani namaz kılarken bile orada olsa akrep ve yılanı öldürünüz. Bu rivayet bu şekilde geçiyor. Oturduğunuz yerin duvarlarını elbiselerinizle kapatmayınız. İzinsiz olarak arkadaşınızın özel eşyalarına bakmayınız. Arkadaşınızın diyor özel eşyalarına bakan kimse ateşe bakmış gibidir. İnsanların en güçlüsü olmak isteyen kimse Ulu Allahu Teala'ya dayansın. İnsanların en üstünü olmak isteyen kimse Ulu Allahu Teala'dan korksun. İnsanların en varlıklısı olmak isteyen kimse Allah'ın katında olan şeye, kendi elinde bulunan şeyden daha çok güvensin. Bu arada diyor ki alemlerin efendisi, size en kötüleriniz kimlerdir söyleyeyim mi dediğinde sahabeler diyorlar ki buyur ya Resulallah. Bunun üzerine alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tek başına yemek yiyen, çevresindekilere yardım etmeyen ve emri altında olan kölesini döven kimsedir diyor. Bundan daha kötü olan kimdir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyorlar ki yine soruyorlar ya Resulallah kimdir dediğinde alemlerin efendisi yine buyuruyor. İnsanlardan nefret eden ve insanların nefretlerini kazanmış olan kimsedir. Bundan da daha kötüsünü size bildireyim mi diyor alemlerin efendisi. Ashab diyor ki ya Resulallah kimdir onlar? Bunun üzerine alemlerin efendisi yine şöyle cevap veriyor. Yanılma ve ayak sürçmelerini kabul etmeyen, mazeret dinlemeyen, kusur bağışlamayan kimselerdir. Ve yine soruyor alemlerin efendisi diyor ki bundan daha kötüsü kimlerdir bilir misiniz? Sahabe diyor ki ya Resulallah bunlar kimdir? Dediğinde Allah Resulü yine şöyle buyuruyor. Kendisinden hiçbir iyilik umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayan kimsedir diyor. Allahu Ekber. Bu anlatılan ve zikredilen mevzulardaki birçok şeyi başımızdan geçiyor. Demek ki bunlar kötü hasletler olduğu için bizim de üzerimizde var. Ve böyle de olan şeylerde Allahu Teala'nın rızası olmadığına göre herkese gül dağıtacağız. Herkese tatlı değil güler yüz. Olması gereken şeyi yapacağız çünkü. Allahu Teala bizi affı mağfiret eylesin ama muhtacız. Biz insanlara cömert olup da insanlara tatlı dil güler yüz mesajları verdiğimiz andan itibaren Allahu Teala'nın hoşuna giden şeydir. Çünkü alemlerin efendisinin güzel ahlakı var içinde. O abidileşmiş bir güzel ahlak içerisinde. Ama diyor ki sen başkalarını affedersen Allahu Teala da seni affedecek insanlar halkeder ve seninle bağdaştırır ve barıştırırlar. Ama cennetle müjdelenmedik ki dostlar. Hatalarımız ne kadar çok. Akşama kadar hakikaten yaptığımız hatalar, söylediğimiz sözler, gıybetler, dedikodular, başkalarını incitme, üzme. Bir defter tutsak, örnek veriyorum. Bakışta bile bu var ya. Yani bir insana bakarken bile, yani nefret bakışı, kin bakışı veya kalbinden geçirdiğin su yüzanlar noktasında da. Baksan yani bir günün içerisinde neler bulursun neler. Bir defter dolar, bir bloknot dolar belki. Bir günün içerisinde. Ama bundan satır satır yazılıyor. Tabi arkasında tövbe istifade yok ise tamamen yazılıyor. Allahu Ekber. Sonra da hadi bakalım hesaba. Ondan sonra da bir bakarsın ki zaten ahirette insan bir görecek ki aman ya Rabbi bu defterim benim nasıl kabarmış, nasıl çoğalmış böyle. Birçok şey yapmışım ben, etmişim. Allah Allah. Şunu affetmemişim, bunu affetmemişim. Ama gerçekten sen birini affettin. Bir hata yaptığında da seni affedecek olan Allahu Teala halk ediyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Bunlar bu şekilde birbirlerine katranlaşmıştır dostlar. Dikkat etmek lazım. Daima tatlı değil, güler yüz. Öfke Müslümana yakışmaz. Öfke neye yakışır? Bulunduğun mecliste ve ortamda Allah ve Allah Resulüne laf atıldığında işte o zaman konuşmam gerekir. İşte o zaman öfkelenebilirsin. O da kırmak yıkmak değil. Onların dilinde. Ama dil iyicene dil uzatıyorsa Allahu Teala'ya havale et. Tebliğ et ve oradan çık git. Anlat, konuş, ondan sonra çık git oradan. Ama orada suskun bir şeytan olma. Allahu Teala bizlere affı mağfiret eylesin. Söylediklerim önce kendi nefsime dostlar. Onun için Allahu Teala'ya çok dua etmek lazım. Allahu Teala'ya yalvarmak lazım. Dualarımızı güzel şeylerle süslemek lazım. İnşallah Allahu Teala'ya iltica noktasında dua edelim dostlar. Çünkü Allahu Teala Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır, affedendir. O zaman ellerimizi kaldıralım ve Allahu Teala'ya dua edelim. Thank you. Ya Rabbi, en büyük dileğimiz senin rızandır. Sen razı olduktan sonra bütün dünya karşı olsa karşımıza ne ehemmiyeti var? Allah'ım, her şeyin ilahı sensin. Yaratan da sensin, yaşatan da sensin. Her şeyden önce var olan, her şey yok olduktan sonra varlığı ebedi olan da sensin ya Rabbi. Geçmiş ve geleceğe hakim olan da sensin. Biz faniyiz ya Rabbi. Sen bakisin. Ancak senin kudretin ve merhametinle ebedi bir hayata kavuşabiliriz ya Rabbi. Ey hataları bağışlayan, rahmet hediyeleri kainatın her yanına doldurmuş olan, dertlilerin şikayetini işiten, görünmez ordularıyla müminlerin yardımına yetişen, gönderdiği vahiyle bizi nefsin esaretinden kurtaran yüce Allah'ım, bizi katında en sevdiğin makama yetiştir. Bizi nefsin karanlıklarından rahmetinin nuruna çıkar ya Rabbi. Bizi her türlü korkudan, endişeden ve vesveseden koru ve kurtar Allah'ım. Bizi sevdiklerinin arasına al ya Rabbi. Sevdiklerine hizmet etmeyi bize de nasip eyle. Bizi gururdan, kendimizi büyük görmekten, kötü düşüncelerden, sevgi, merhamet ve umudun aydınlığına ulaştır ya Rabbi. Bela ve zararlar senin kudretinle uzaklaşır. Her faydalı ve her hayır şey senin istek ve kudretinle bize ulaşır. Dualarımızı zamanı ve mekanı en hayırlı olan yerde ve olduğunda kabul eden de sensin. Ey Rabbimiz, kalplerimize genişlik ver. Nefislerimizi arındır ya Rabbi. Sıkıntıya düştüğümde yardımcım ve dayanağım, musibet zamanında ümit kaynağım, yalnızlığımda ise en yakınım sensin. Keder ve sıkıntılar altında ezildiğimde onları üzerimden kaldıran, beni düşmanların elinde bırakmayan, korkulu anlarımda yardımcım ve sığınağım sensin. Üzerimize çöken keder ve üzüntü bulutlarını da dağıtan sensin. Kalpleri iman ve sevgiyle süsleyen de sensin. Ölmüş kalplerimizi sevgiyle dirilten de sensin. Seven de sensin, sevdiren de sensin. Ayrılık acısı çeken kalpleri merhamet ve sevgiyle teselli eden de sensin. Ey Kerem'i sonsuz, ihsanı sınırsız olan, tehlikelere karşı bizi koruyan, bizi emniyet ve güvene eriştiren, her şeye gücü yeten Allah'ım, musibetleri hafifleten de sensin. Sıkıntı ve meşakkatleri rahata dönüştüren de sensin. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmış. Ey acı ve sıkıntıları gideren, gam ve kederlerden kurtaran, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, gizli açık tüm arzuları bilen, küçücük tohumdan ağaç çıkartan Rabbim, bizi razı olacağın hale eriştir. Kalplerimizi sevgi ve umutla zenginleştir. Zorlukların ardındaki kolaylığa ulaştır. Ruhlarımızı cennet müjdesiyle sevindir ya Rabbi. Ruzi mahşerde huzuruna geldiğimizde sana bu fani dünyada getireceğimiz iki şey var kalbimizde. Allah Resulü ve sen varsın kalbimizde. İsminin hürmetine affı mağfiret eyle bizi ya Rabbi. İsminin hürmetine. Sen Gafurur Rahim'sin. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi. Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürü bağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim, neyleyim. Olmuyor can Ahmet'im, olmuyor. Vermiyor dünya huzur, vermiyor. Dolmuyor senin yerin, dolmuyor. Gülmüyor inan yüzüm, gülmüyor. Dolmuyor senin yerin, dolmuyor. Gülmüyor inan yüzüm, gülmüyor. Sultanım günahkarım, neyleyim? Ferman ver Medine'ye geleyim. Dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Dönmüyor can Ahmet'im, dönmüyor. Dönmüyor sensiz dünya, dönmüyor. Hasretin yüreğime sinmiyor. Sönmüyor aşk ateşim, sönmüyor. Hasretin yüreğime sinmiyor, sönmüyor, aşk ateşim sönmüyor.